Ακούν τα νούμερα που έχει φτάσει σε πωλήσεις αυτό το κομμάτι στην εποχή μας, το Uptown Funk. Όλη αυτή η μεγάλη της δεκαετίας του 70 που είχαμε κάνει και εκπομπή στην αρχή της χρονιάς, το θυμόσαστε, που στηρίχτηκε και θα λένε, κοίταξε, εμείς βγάζαμε τα original και τώρα αυτός ο τύπος από την Αγγλία, ο Mark Ronson, έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία funk όλων των εποχών. Ένας λευκός έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών στη μουσική που ξεκινήσαμε εμείς. Δέκα εκατομμύρια πωλήσεις το τραγούδι σε όλο τον πλανήτη στους 6 μήνες μέχρι τώρα, στο 2015. Άλλα είναι τα μεγέθη πια που μετράν. 850 εκατομμύρια πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Αυτά λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε πώς είναι εξελιγμένη η μουσική. Δεν είναι άσχημο το τραγουδάκι, εντάξει. Ένα τραγούδι είναι που έχουμε ακούσει εκατομμύρια τέτοια με τον Rick James, με τους άλλους, τους μεγάλους, στις δεκαετίες του 70. Λοιπόν, πάμε στο συγκρότημα που θα έχει ίσως το επόμενο νούμερο ένα στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται και είναι Years and Years. Watching me under the light, can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high.

will be gravy. Η Casey Musgraves ανήκει σε αυτό που λέμε εναλλακτική country, Αμερικάνα, έτσι είναι το ύφος της μουσικής που παίζει. Γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη του Τέξας και υπέγραψε στο Νάσβιλ, εκεί που είναι η καρδιά της μουσικής αυτής, για να έχει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από τους κριτικούς. Casey Musgraves. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι το όνομα της τραγουδίστριας, αλλά αυτή η τραγουδίστρια που εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε επεισόδιο του True Detective θα κάνει καριέρα πολύ περισσότερο στο μέλλον. Είναι μια επιλογή και αυτή του Tim Bon Burnett. Και στο χθεσινό επεισόδιο εμφανίζεται σε αυτό, σε ένα παρακμιακό κλαμπ που πάνε οι πρωταγωνιστές. Και τώρα πάμε στο τρίτο άλμπουμ που έρχεται από τον χώρο της country, με τον Chris Stapleton. Αυτός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ξεκίνησε γράφοντας τραγούδια για άλλους μεγάλους της μουσικής country. Τώρα έβγαλε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Ο Chris Stapleton είναι από το Lexington του Kentucky και το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι λέγεται Traveler. Shadows in the dark, and the memories keep on turning to the rhythm of a broken heart. You're in the roof when it's raining. You play, and a lifetime of forgotten words I never got to say. Flying till you hit the ground. από το άλμπουμ που ξεχώρισα του... τις τελευταίες εβδομάδες, ο δίσκος του Chris Stapleton, Traveler, ακούσαμε το Parachute. Για να δούμε τώρα αν σας θυμίζει τίποτα για το καλοκαίρι του 1982. Τότε ήταν επιτυχία αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως. Είναι από αυτά που τα ακούγαμε τότε, αλλά νομίζω δεν παίζονται πια. Καλοκαίρι 1982. Λοιπόν, ακούγοντας το κομμάτι η Κατερίνα εδώ που την ακούσατε, είδα ότι... Ηλιάνα, ναι. Α, γιατί άκουσα... Ναι. Εντάξει, ναι, σωστά. Ηλιάνα, λοιπόν, είδα να μουρμουρίζει το τραγούδι των Boy Meets Girl. Έτσι θα ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι που έχουν γράψει οι δύο αυτοί τύποι, το How Will I Know. Το συγκρότημα έκανε μόνο αυτή τη μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, που λεγόταν Waiting for a Star to Fall, και 4-5 χρόνια αργότερα έγραψε για τη Whitney αυτό το τραγούδι. Ακούσαμε λοιπόν πρώτα το Waiting for a Star to Fall με το ντουέτο Boy Meets Girl, ένα συγκρότημα που έγραψε τραγούδια για την Whitney Houston όπως το How Will I Know που ακούσαμε, που ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Whitney το 1985. Αφήνουμε τη Whitney και πάμε στους Dream Theater. Από την pop soul της Whitney στο progressive metal των Dream Theater. We'll be right back. Λοιπόν, αυτό που ακούτε είναι Dream Theater, ένα αγαπημένο συγκρότημα και στην Ελλάδα. Έτσι θυμήθηκα, ήθελα να παίξουμε σήμερα αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα στην εκτέλεση αυτή. Είναι ηχογραφημένη στο Budokan. Το Budokan έγινε το 1964 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε στο Τόκιο και από τότε γίνονται συναυλίες. Όμως έχει αποκτήσει μεγάλο όνομα, μια και σε αυτό το αμφιθέατρο, το στάδιο θα λέει καλύτερα, κλειστό στάδιο είναι, έχουν παίξει και έχουν κάνει ηχογραφημένες συναυλίες τους και έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκους ο Dylan, η Cheap Trick, η Dream Theater που ακούσαμε, Ozzy Osbourne και άλλοι. Πριν πάμε στο κομμάτι που θα κλείσουμε και είναι καινούριο από ένα συγκρότημα τριμελές από το Brooklyn, να συμπληρώσω για αυτά που έλεγα στο πρώτο μέρος για το True Detective, ότι είδα και τον ολοκληρωμένο νέο κύκλο του Penny Dreadful, νομίζω κάποιοι από εσάς το βλέπετε και αυτό, και πιστεύω ότι το μεγάλο αστέρι στον δεύτερο κύκλο είναι η Eva Green, η οποία πρέπει να την έχουν υπόψη τους για τις υποψηφιότητες που θα έρθουν στα διάφορα βραβεία που έρχονται για την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν αυτή η σειρά, επειδή είναι τρόμου, γιατί όμως το American Horror να ξεχωρίζουν την Jessica Lang, που πράγματι είναι καταπληκτική, και να μην ξεχωρίσουν και την Eva Green, που είναι ένα, δεν είναι παρόμοιο, αλλά αυτό είναι μια σειρά τρόμου, που είναι τρόμου έτσι μακάβριο, που αναφέρεται όχι στη δεκαετία, στα τελευταία χρόνια του προπερασμένου αιώνα και συμπεριλαμβάνει διάφορους χαρακτήρες από τον Dorian Gray μέχρι τον Δράκουλα και διάφορα άλλα πράγματα του Frankenstein, και όλοι αυτοί οι ήρωες είναι μαζί. Η Eva Green είναι καταπληκτική και είναι και ηθοποιός καλή, η οποία θα πάρει ρόλους τώρα και στον κινηματογράφο περισσότερους. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε με ένα καινούριο συγκρότημα από το Brooklyn, είναι αυτή. Λέγονται Sunflower Beam, ανήκει η μουσική τους στην νεοψυχεδέλεια με αρκετές επιρροές από Zeppelin και τι άλλο, και τους, πώς λεγόντουσαν, οι T-Rex, ναι. Λοιπόν, ακούμε ένα από τα τραγούδια των Sunflower Beam, το I Hear Voice.